तुम कौन है देव, और उस देव को आप भविष्य प्रदान नहीं है। कस्मै देव हविषा विधेव, ऋग्वेदीय मंत्रात्मा है। तब फिर उन्होंने निर्णय लेकर तय किया कौन जाएगा, सब लोगों को भ्रमण करना पड़ेगा, देवता को पकड़ना पड़ेगा, उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, भाई कौन ये श्रेष्ठ की वो श्रेष्ठ परीक्षा लिए बिना कैसे निर्णय होगा। श्रेष्ठ तो क्या तो परीक्षा लेनी पड़ेगी ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ निर्णय करना है। तो तब भृगु वही तय हुआ अंत में, उनके अलावा किसी को हिम्मत नहीं हुई हम जाए वहाँ महादेव का कोई, क्यों कोई महादेव का भक्त है, महादेव की परीक्षा कैसे परीक्षा लेगा, कोई ब्रह्मा का भक्त है तो ब्रह्मा का परीक्षा कैसे लेगा, कोई विष्णु का भक्त वो भी नहीं ले सकता। भृगु में ऐसा सामर्थ्य था कि वो चाहे वो अपना किसी का भी उपासना करता हो लेकिन सबको निष्पक्ष भाव से परीक्षा लेने की योग्यता वाला। फिर उन्होंने हिम्मत किया और ठीक है मैं जाऊंगा पता लगा के आऊंगा। पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास, वो अपना हिसाब किताब लिखने में लगा रहा, देखा ही भृगु आया है तो कोई समस्या लेके आया है, सब ध्यान ही नहीं दिया। शाप दे सत्य, हम दुनिया वाले तेरे को इतना महान मान के चल रहे हो तो तू देखता ही दुनिया को, कोई तुम्हारा पूजा नहीं करेगा सामने, इसलिए कोई नहीं होगा, ये मूर्ति नहीं पूजा होती, मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं होती, ब्रह्मा जी एक एक पुष्कर में, और बाकी देखने के लिए बहुत सारी मूर्तियां होती है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, तो भीख मांगे है सब, भीख मांगे बना दिया सब देवी देवताओं को, नहीं परमार्थ देखो कितने 108 से ऊपर है, नहीं सब जैसा भीख मांगते खड़े होकर लोग पैसा फेंकते हैं और उसको इकट्ठा करके खाते हैं लोग, महात्मा लोग उनका भीख मांगा खा रहे हैं, यही चलता है। और उसके बाद शिव जी के पास पहुंचे, वो अपने समाधि में तल्लीन है, कहती तो भाई समाधि में है अब इसको तो तू नहीं कर सकते, काम करता हूँ मुझे देखा नहीं, ये बहिर्मुखी होते हुए मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा आवाज नहीं सुनता, तब तो उसको कहना पर इसको ऐसे ही साफ दे देती, इसको देखकर नहीं इसको ऐसे साफ तो देना नहीं है, तो समाधि रहता है तो ऐसे क्या करें, इसको उसको साफ दिया, नहीं साफ ये दिया कि देखो भाई तुमको सभी पूजा नहीं करेंगे, दुनिया में दो ही तरह के लोग पूजा करेंगे, या तो एकदम तमोगुणी लोग, या दूसरा वो जो ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले यही लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लौकिक जो फल के लिए तुम्हारी पूजा करने से कुछ नहीं। अब फिर उसके बाद विष्णु के पास गया तो सोया हुआ है, न पूरा सोया है न पूरा जगा है, न समाधि में है न जागृत में, देख तो और गड़बड़ानंद है, गुस्सा लात मार दिया, अरे सारे ऐसे ये मुक्की ही ऐसे तो छोटे मोटे को जाने की जरूरत क्या, अब मुक्कियों को ही देख लिया तमाशा, अब इंद्र की क्या परेशानी है, इधर आगे जाने की जरूरत नहीं, इसको लात मार दे, इसको अकल खोल दो, सही ढंग कर दो इसकी, उसकी अकल खोलने के चक्कर खुद की अकल खुल गई, नारायण को लात मारा, नारायण ने उसके अहंकार को नाश कर दिया, उल्टा सम्मान किया, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ सब पधारी, ये वो बड़ा ड्रामा किया, उसको बिछाया प्रेम से, पैर दबा दबा दबा उसकी तीतरा पैर में दबा खत्म कर, जो इतना महान है भगवान जो है लात मारने वाले पर कृपा कर देते, इसलिए जगत गुरु कहा गया नहीं, और लक्ष्मी नाराज हो गई है बाद वेंकटेश भगवान के, उनको आना पड़ गया इसलिए यहाँ नहीं, कर्जा लेके बैठे हुए हैं तो कर्जा चुका रहे, करोड़पति महात्मा बन के बैठे हुए ना, करोड़पति भगवान है, एक ही भगवान है हमारे देश में जो करोड़पति भगवान है, तिरुपति बालाजी। तो कहानी का तात्पर्य इसने भृगु को क्यों मान रखा नहीं है, क्योंकि विलक्षणता थी, वो देवताओं के परेशान की महादेव के परेशान की क्षमता रखने वाला, वह सामर्थ्य मेरे स्वरूप के बिना मेरे सत्योत्कर्ष तेजोन में नहीं होता तो वे सामर्थ्य वाले नहीं होते, अतः मेरे सत्योत्कर्ष रूप सामर्थ्य वाला भृगु को देखकर मेरे सब से उसकी पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, शब्द पदादियों में से मैं एक अक्षर ओमकार है, ओमई तो वर्णों के नाम नहीं रहे यहाँ पर, वर्णों में आकार बोलेंगे, इसे यहाँ पद शब्द आदि समूह को लेना, शब्द पदारी व शब्द पद वाक्य तो का समूह में से मैं एकम अक्षरम, एक अक्षर जो ओंकार है वो मैं हूँ, यज्ञ में मैं जब यज्ञ स्वरूप, यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मी, यज्ञ में मैं जब यज्ञ स्वरूप ही हूँ, स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणा स्थिति मता नाम, जो पृथ्वी की स्थिति का कारणीभूत पर्वतों में मैं हिमालय भाष्यकार महर्षि पद लक्षणारा देखो कहा नहीं फिर पद वाक्य समूह रूपा एकम अक्षम ओंकार अस्मी यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मी यज्ञ में मैं जब यज्ञ स्वरूप नहीं हूँ उपासना प्रण है ज्ञान के रूप नहीं कह रहे अज्ञान की को भी कौन कर देंगे उपासना प्रकरण में उपासना की महिमा गानी है अतएव जो है अन्य समस्त तत्वों को गौण रूप से व्यवहार करते हुए कहते हैं जप यज्ञोस्मी स्थावराणाम स्थिति मता स्थिति का कारणीभूत पर्वतों में मैं हिमालय हूँ अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्र तो सिद्धाराम कपिलो मुनि अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम सकल वृक्षों में मैं अश्वत्थ स्वरूप ही हूँ न कदापि श्वत दीदी अश्वत्थ कभी भी वह फूलता नहीं है तोषी उच्छुण नहीं उगाने का मतलब हो गया अर्थात वह मौत को प्राप्त नहीं करता मौत होने पर शरीर में फूलता है मौत कब होता है जब इससे ऑक्सीजन निकल जाए अर्थात जिसका कभी ऑक्सीजन दूर होता ही नहीं सदा सदा 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला है इसे उसका नाम अश्वत्थ और समस्त वृक्ष कुछ समयों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही देते और आदमी तो दिन में कई बार छोड़ देता है उसकी तो छोड़ ही इसलिए कहते हैं कि भाई मैं वृक्षों में अश्वत्थ समझो सकल वृक्ष देवर्षियों में मैं नारद हूँ गंधर्वों में चित्ररथ हूँ सिद्धों में कपिल मुनि हूँ गंगा के अवतरण का मूल कारण कपिल ही है इसलिए कपिल स्वरूप बेरा मानो अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम स्पष्ट है इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं वटारी वृक्षों को भी कौन कर दिया यहाँ अश्वत्थ के सामने और वृक्षों में अश्वत्थ की कल्पना किया संसार वृक्ष को भी संसार जो वृक्ष हो भी अश्वत्थ के समान ही माना गया निरंतर चलायमान है इसलिए भी उसके पत्ते कभी खड़े नहीं होते इस गर्मी में आप देखेंगे आप लोग कहेंगे भाई पेड़ सब हिल ही नहीं रहे कोई फिर पत्ता अभी नहीं हिल रहा अश्वत्थ के पेड़ को देखो तो उसके पत्ते हिलते थे वो कभी रुकता नहीं निरंतर चलता है उसके लिए हवा की जरूरत नहीं उसके स्वभाव है चलने का उसी प्रकार से संसार का स्वभाव निरंतर चलते रहता है कभी रुकता नहीं इसलिए अश्वत्थ वृक्ष के सदृशता संसार संसार में लिया गया है सर्वोच्चाराम देवर्षिणांजन आरद देव एव संता ऋषित्वम प्राप्त देव होते हुए भी ऋषित्व को जो प्राप्त हो गए उनका नाम देवर्षि होते हैं ऐसे लोगों में प्राप्त मंत्र दर्शित्व और मंत्र दर्शी भी है इसलिए ऋषित्व को प्राप्त कर गया है ते देवर्षि ऐसे लोगों को देवर्षि कहा जाता है तेषाम नारदोस्मी उन लोगों में से मैं नारद ही हूँ समझो गंधर्वा नाम चित्र तो नाम गंधर्वोस्मी गंधर्वो में मैं चित्ररथ नाम गंधर्व हूँ क्योंकि शिव का परम भक्त था और क्या है सिद्धाराम जन्म नहीं धर्म ज्ञान वैराग्यश्वरी आदिश्यम प्राप्त आराम ये जन्म नहीं धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का अतिशय को प्राप्त कर लिया है उनको कहते हैं सिद्ध है सिद्धों में से मैं कपिल मुनि हूँ अधिगत परमार्थ जिसने परमार्थ को प्राप्त कर लिया वही ऐसा हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता यहाँ कपिल मुनि से है इसलिए तीन कपिल अलग अलग मानते हैं ना एक कपिल शांत के दर्शन वाला है वो अलग है एक कपिल है जो भगवान के अवतार है नहीं भागवत जो आता है जिसने वेदांत सुनाया था अपने माँ को देवहूति को और तीसरा ये जो कपिल है तो तीन कपिल ब्रह्मसूत्र में विचार आएगा इस पर कपिल शाम की जब आप कहेंगे कहा शाम के खंडन करेंगे तो कहेंगे भाई कपिल तो भगवान ही भागवत बताया उसे कैसे खंडन कर रहेगा भाष्यकार बताएंगे प्रमाण देंगे अमुक से पता लग रहा है कि ये अलग कपिल है ये अलग कपिल है ये अलग कपिल है तीन है इन वेदांत को कथन करने वाले उस भगवान के अवतार कपिल का हम खंडन नहीं कर रहे हैं। ये प्रकृति पुरुषादि व्यवस्था देता हुआ जो कथन करने वाला कपिल उसको खंडन करते हैं, न सगर पुत्रों का विषाद देकर उन्हीं के उद्धार कारणीभूत कपिल का भी हम कथन नहीं कर रहे हैं। उसके दर्शन जो ज्ञान दिया वेदांत ज्ञान देने वाला वही है, ये सांख्य दर्शन वाला भी नहीं और ये मुनि भी नहीं है। सिद्धों में से कपिल नामक जो मुनि पैदा हुआ था वो मेरा विशिष्ट सत्वगुण का स्वरूप मान लेना, मई वो नहीं गए। ये सब क्या है? औपाधि के तत्वों में जो सत्वोत्कर्ष को प्राप्त किया हुआ स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है कह करके वो उपासना के लिए कथन कर रहे हैं ना, और मैं ही हूँ ये नहीं गए, उपासना के लिए कहा जा रहा है। स्वपाधि तत्वों में भी वृक्ष में उपाधि परमात्मा है, जो सब कुछ परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा से अभिन्न है, सब कुछ उपास्य ही है। इन अर्जुन ने पूछा भाई कैसे करो, सभी को कैसे कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, हर चीज को मैं भगवान गुरु में उपासना करूं ये नहीं हो सकता। तब प्रत्येक विषय के अंतर्गत जो सत उत्कर्ष वाला वस्तु है उसका नाम ले रहे हैं, ये सब औपाधिकी है। सिद्धाराम कपिलो मुनि प्राप्त आराम ने धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का अतिशय को प्राप्त कर लिया, अर्थात साक्षात परमार्थ को अधिगत कर लिया है जो उन्हीं को समझना चाहिए। ऐसे लोगों में से कपिल मुनि को मेरा स्वरूप समझो, मेरे स्वरूप से अभिषिक्त स्वरूप ही समझना है। शुद्ध नहीं उच्च श्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्च श्रव समश्वानाम घोड़ों में मैं क्या हूं, उच्च श्रव नाम का घोड़ा हूं। और क्यों उस घोड़े को क्यों आप अपने अस्वरूप विशिष्ट स्वरूप मान रहे हो, क्योंकि अमृतोद्भवम अमृत के लिए मंथन करते वक्त 14 रत्नों में से रत्न रूपण प्रकट हुआ वस्तु होने से वह अति उत्कृष्ट वस्तु है, जिसमें परस्पर शत्रु होता देव और असुर भी एक कार्य में एकजुट होकर के लगे हुए थे। इसलिए ऐसे में उत्पन्न वस्तु तो दिव्य वस्तु होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। जहां दुश्मन भी मिल जाए आपके साथ कोई काम करने में वो काम तो बढ़िया तो हो ही जाएगा। कोई भी कार्य हो इस लोक में भी आप देखिए, आप करना चाह रहे हैं और दुश्मन आपको मदद कर दिया, वो तो रोड़ा अटकाने वाला है ना, काम बिगाड़ने वाला है, जो काम बनाने लग जाए फिर तो जो कार्य उत्पन्न होगा वह कार्य का अत्यंत विलक्षण होगा ही, क्योंकि बिना टेंशन का अपना हो गई और वो भी मदद भी कर रहा है, टेंशन कहां पर, इसलिए दोनों की खोपड़ी लग रही है, शत्रु भी आपकी हित बुद्धि लगा रहा है। तो सभी बुद्धि जब एक हित में लग जाए तो वह हितात्मक कार्य तो अवश्य ही अति हित वाला हो जाएगा, अत्यंत हितकर हो जाएगा। और यहां यही हुआ, देवताओं का एक काम के लिए असुर भी लग गए मंथन करने के चक्कर में, बड़े फंसाया गया, बुद्धि तो लग गई ना, बुद्धि तो सद्भावना से लगेगी, हमें भी अमृत मिलेगा, और इसलिए वो भी जहर नहीं खाई, ये भी नहीं खाई, ये नहीं कि उनको जहर दिया गया ना, ये जहर भी उनको भी नहीं दिया, भगवान की विलक्षणता देखो, ये मत सोचो कि भगवान ने अमृत नहीं दिया तो जहर दिया होगा राक्षस, नहीं, भगवान ने ना अमृत दिया न जहर दिया, जहर शिव जी ले गए, अमृत जो देवता लोग पाले उनको पिला दिया। एक कार्य में संपन्न उन लोगों को लेकर के हमें जब शत्रुओं को अपने कार्य में संपादन कर लिया, जो 14 रत्न उत्पन्न में से एक वृक्ष और दिव्य थी, अतएव कहते अमृतोद्भवम उच्च श्रसम एवं बाप अश्वानाम मध्य थी ऐरावतम गजेंद्र, हाथियों में भी जो महान हाथियां होते हैं गजेंद्र होते हैं, उनमें से ऐरावत हाथी को ऐरावती का जो पुत्र था ऐरावत उसको मेरा स्वरूप मानो, नराणांच नराधिपम। अब मनुष्य में मुझे मनुष्यों का जो राजा है उसको मानो, जो राजा वो मेरा स्वरूप है। आजकल जो राज परंपरा ही खत्म हो गया है, राजा तो कहीं है ही नहीं, कलयुग में तो बोले गए नहीं थी, आजकल जो भी है प्रधानमंत्री है वो मंत्री तो हुआ, राजा तो नहीं है ना, राजा तो है ही नहीं, और राष्ट्र को पति एक है, राष्ट्र को पत्नी बना लिया वो खुद पति हो गया, राष्ट्रपति वो भी राजा तो है नहीं, है ना। इधर राजा का समस्या ही समाप्त हो चुका है। इसलिए भगवान कहीं इस राजा के रूप में आ ही नहीं रहे, और जहाँ कहीं किंचित राजा है वो भी बेचारे जो है राजा कहाँ रह गए, उनके भी अधिकार नहीं, सामर्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं। नेपाल वगैरह में देख है ना राजा का परंपरा, कई देशों में अभी भी है किंचित, लेकिन जो स्वरूप राजा का वर्णन किया है वह स्वरूप वाले नहीं। अतिव अष्ट देवता से युक्त राज शरीर वर्तमान लाल से राजा ही नहीं है कहना पड़ेगा। अतिव मनुष्य में नराधिप रूप में भगवान की उपासना हो ही नहीं सकती वर्तमान में। नराधिप भाष्यकार क्या कहते थे, झटपट उच्च ही उच्च श्रवा अश्वा नाम उच्च श्रवा नाम अश्व उच्च श्रवा नाम का जो अश्व है वह तम माम विद्य उसी मेरे स्वरूप मानव जानी ही। क्यों अमृतम अमृत निमित्त मथनोद्भव, अमृत निमित्त मथन काल में उत्पन्न होने के कारण से ऐरावतम इरावत्यापत्यम गजेंद्रा नाम हस्तीश्वरा नाम हाथियों में भी जो हाथियों की ईश्वर उनमें से भी ऐरावत मैं तम माम विधि तुनवृत नाराणाम मनुष्याणाम च नराधिपम राजानाम माम विधि जानी। मनुष्य में राजा ही मेरा स्वरूप है ऐसा विशिष्ट रूप में राजा की उपासना करोगे तब भी कल्याण होगा। नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मिका मधुक प्रजनश्चास्मिकं दर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी आयुधानाम अहम वज्रम आयुधा में से मैं वज्र। क्यों? क्योंकि दधीचि महर्षि का महान त्याग और महान तपस्या से उत्पन्न है, इसलिए अन्य चीजें तो लोहा वगैरह से चीजों से बन जाते हैं लेकिन वज्र तो ऐसा नहीं बना है। व्यक्ति ने अपना समस्त जीवन की तपस्या को और जीवन के सुख को त्याग कर अपने हड्डियों से निर्माण करने को दे दिया, इसलिए विशिष्ट तरीके से और एक ऋषि का सप्त प्रधान स्वरूप से निष्पन्न, इसलिए मैं वज्रेनु नाम अस्मि काम अधुक। इसलिए गवों में मैं काम धेनु, क्योंकि वशिष्ठ महर्षि को समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान कर दी रही है। जब राजाओं ने उनके खिलाफ आक्रमण भी किया था तब भी उनकी रक्षा हर तरह से वही करी थी, ऐसा दिव्य गाय। अतएव उसको मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। काममेव सदा दोग्धीति कामद धेनु, कामनाओं को सकल कामनाओं को दोहन करने की सामर्थ्य रखने वाली धेनु है। सभी के पास वाणी तो है लेकिन वाणी अपनी कामनाओं को दोहन करने में समर्थ नहीं होती है। दोहन तो करती है सभी, हरेक का वाणी से ही वह अपना रोजी रोटी कमा रहा है, अपने अपेक्षित पदार्थों को प्राप्त करने की वाणी से ही चेष्टा कर रहा है। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धेनु वाणी है और उन वाणियों में से वह श्रेष्ठ वाणी जो वशिष्ठ का वाणी है वो काम चल रहा है। वशिष्ठ कौन है? प्राण है, प्राण को ही वशिष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ भी है, वशिष्ठ भी इत्यादि अनेक गुणों से संपन्न है। आगे में प्राणोपनिषदों में विचार रूप से आएगा, विभिन्न प्राणोपासना प्रकरणों में उपनिषदों में आप देखेंगे वशिष्ठत्व गुण संपन्न प्राण है। प्राण के लिए आवश्यक जो काम है उनको दोहन करने वाणी ही काम दुख है, और जो ऐसी वाणी नहीं है वो केवल धेनु है। इसलिए समस्त प्रकार के धेनुओं में से मैं काम धेनु हूँ, क्योंकि काम धेनु रूपी वाणी ही वास्तव में प्राण को पुष्ट कर सकता है, अन्य नहीं। प्रजनश्चास्मिकंदर्प कहते हैं कि देखो प्रजनयिताओं में मैं कंदर्प, प्रजनन सामर्थ्य सभी में है लेकिन ये कामदेव ने अटैक करे तो उत्पत्ति कैसे करेगा? सर हर एक मनुष्य में वीर है इसमें कोई संशय नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रजनन सामर्थ्य है, हर एक स्त्री के अंदर प्रजनन सामर्थ्य है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों जब कामदेव ना प्रवेश करें तब तक स्त्री और पुरुष के द्वारा कोई प्रजनन नहीं हो सकता। इसलिए प्रजनश्चास्मि कंदर्प मैंने प्रजनयिता अस्मि, मैं प्रजनन करता हूँ, मैं काम रूप से विद्यमान हूँ समझो, सर्पारामस्मि वासुकी। सर्प और सर्प विशेष आगे अलग देंगे नाग, है ना। अनंतश्चास्मि नागाराम अगले श्लोक में आएगा। सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूं समझ। क्यों? सर्पति गच्छति सर्पा, संसारियों में मैं वासुकी हूं। जो वास कराने वाला, संसारी सभी होते हैं लेकिन सभी एक दूसरे को बसाते नहीं, और मैं उन संसारी में सभा विशिष्ट रूप हूँ जो कि सबको बसाने वाला हूँ। इसलिए मैं संसारियों में वासुकी रूपी संसारी, ये इसका अध्यात्म कर। और बहुत वैसे ही साधारण कथा दृष्टिकोण से या भौतिक विभूतियों के दृष्टिकोण से, जैसे सर्प की योनि विशेष है, उस योनि विशेष पैदा वासुकी नाम का एक सर्प विशेष है, तार सर्प विशेष मेरा स्वरूप है समझो, उस रूप से मेरा ध्यान भजन करो। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यदसामहम पितृणाम मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। अनंतश्चास्मि नागानाम, और नाग भी योनि विशेष है, उन नागों में नाग विशेषों में जो नागराज है अनंत नाम से जिससे प्रसिद्ध है, जिस पर मैं प्रणयकाल में विशयन किया करता हूँ, वह अनंत स्वरूप मेरा ही स्वरूप विशेष समझो। वर्णो यदसाम हम, जल की देवताओं में जैसे ना गंगा जी ये भी जल है तो उसकी देवता कौन है? गंगा माता। यमुना भी जल है उसका जिसका देवता यमुना माता। सभी जल के स्वरूपों का अलग अलग देवता मानते हैं। इन जितने भी जलमय पदार्थों के जलीय देवता है उन देवताओं के राजा का नाम वरुण है। वरुणो या दशामहम पितृणाम अर्यमा चास्मी, पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितर हो, जो पितरों का राजा है वह अर्यमा का स्वरूप मेरा स्वरूप समझो। यम संयमदाम संयमनम गुरुदाम, संयम को करता हुआ जो लोग होते हैं उनमें जो यम होता है संयम होती है वह मेरा स्वरूप समझो। क्योंकि संयम करना आसान नहीं है ना, वह विरल है। इसीलिए क्योंकि ये सत्व प्रधान होता है, सत्व विचार भी जगह विभूति व सत्तम बारह दर्शक भगवान स्वयं कहेंगे ये सब क्या है। तत्तर वस्तुओं का सत्वोत्कर्ष को बता रहे हैं, जिस सत्वोत्कर्ष ही भगवान के समीप, यद्यपि सब कुछ भगवान का स्वरूप है, सब कुछ भगवान में ही है, सब कुछ आत्मा में ही परिकल्पित है, सब कुछ परिकल्पित आत्मा से अभिन्न नहीं है, उसके बावजूद भी जैसे आप देखते हो एक चित्र है आपके सामने, आपका दृष्टि पहले किस पर जाएगा? आपके सामने कोई चित्र दे दिया जाए आप पहले क्या चीज को देखना चाहेंगे, क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले उसकी चेहरा देखेंगे, आदमी है पशु जो भी है उसको तो देखोगे पहला, फिर अभी दिमाग जाएगी कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, कैसा कपड़ा पहना है, कैसा है कैसा नहीं है, सब बाद में देखी जाएगी ना। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की का फोटो दे दो या किसी लड़की को लड़के का फोटो देते कि नहीं शादी के पहले, वो क्या देखेंगे? पहले तो चेहरा ही तो देखेंगे और क्या देखेंगे, ये थोड़ी देखिए कैसा शर्ट पहन रखा है, अरे क्या बाद में देखी जाएगी उसे क्या है, क्या भी पहना है कल वो नहीं भी पहना हुआ रहेगा वो शर्ट, शर्ट तो परमानेंट नहीं चेहरा परमानेंट वस्तु है ना। तो सबसे पहला व्यक्ति जो है केवल चेहरे को देखता है, उसके बाद अन्य चीजों को चारों तरफ देखने लगता है। कोई भी चित्र संसार भगवान का दे दिया तो पहला भगवान के चित्र देखेंगे, नाक कितना टेढ़ा बना है, सीधा बना है, सुंदर बना है, कैसे बने आंग कैसे बना, वो चीज कैसे बनाए, मुखार विंद को ही देखते हैं, उसके बाद ही अन्य चीजों को देखा जाता है। इसी प्रकार से क्यों ऐसा कर रहे हैं आप कि सकल अंगों में सर्वोत्कृष्ट अंग मुख होता है, अन्य हाथ पैर सबसे क्या है, चेहरा ही एक उत्कृष्ट वस्तु है। आप बाकी चीज देखे या ना देखे चेहरा तो जरूर देखें। यहां से पूछा जाए तो आपने अमुक को देखा? हाँ देखा है महाराज जी। आपके साथ आए? हाँ मेरे साथ ही आए, जो बात करते हुए आप बताओ कैसा जूता पहना था महाराज, तो कौन से जूता पहनते हम तो देखा नहीं, इतने दूर से साथ में आए है और क्या देख रहे थे हम ये भी बता रहे हो कैसा जूता पहना, नहीं आपकी दृष्टि जाएगी सब मित्र है, प्रेमी है, कोई भी साथ में चलता, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कौन सी जूता पहना, किस तरह का वस्त्र पहना, क्या लेंगे। आपको उसका मुख को देखोगे, बातचीत होती रहेगी, बात काम होगा। कोई आपसे पूछे अचानक, भाई बताओ आपके मित्र गज कितने दाढ़ी सफेद हुआ कि नहीं हुआ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, कि कभी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो व्यक्ति को कारण प्रत्येक प्रत्येक वस्तु का ध्यान कोई करता नहीं, जो उत्कर्ष वस्तु है, जो उसके काम का है, जो उसके मतलब का है, उसी पर ध्यान देगा और अन्य पर। लेकिन ये नहीं कि अन्य वो नहीं है, अरे उसकी दाढ़ी वो नहीं है, उसका हाथ पर वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो हाथ पर भी वही है, दाढ़ी भी वो इसी का है। उसी प्रकार जो रजोगुण प्रधान वस्तु है, तमोगुण प्रधान वस्तु है, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन परमात्मा का नजदीकतम सर्वाकर्षक सर्वोत्कर्ष सर्वसत्व प्रधान जो होता है, उसको यहाँ गणना किया जा रहा है। जबकि उसके माध्यम से आप व्यक्ति से नजदीक जल्दी हो जाएंगे, उसका लक्ष्य बना वस्तु से आप झटी संबंध बन जाता है। इसीलिए केवल सत्य प्रधान वस्तु नारायण ये मत समझेगा अन्य सांप में नहीं हूँ, अन्य नाग में नहीं हूँ, अन्य पहाड़ में नहीं हूँ, ये अर्थ नहीं है। सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन मेरे को समझने के लिए, मेरे को ग्रहण करने के लिए, मेरे स्वरूप को ध्यान करने के लिए सत्योत्कर्ष वाले यह वस्तु प्रधान है, समझो। ये कहा जा रहा है पूरे प्रकरण। पूछा भी यही था किस किस रूप से मैं तुम्हारा चिंतन करूं, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसको पहुंच सके, उसके पास। तमोड़ गुणी पदार्थों को ध्यान करेंगे तो तद अवच्छिन्न चेतन से संबंध हो जाएगा, वहां से फिर ऊपर उठने के रजोगुण वाले विषय में जाओगे, उससे ऊपर उठ के सत्वगुण में जाना पड़ेगा, उसके बाद तुगुणातीत वस्तु में जाना पड़ेगा। इसे ध्यान तो सभी कर रहे हैं, भगवान ने तो पहले ही बोल दिया है, कौन नहीं ध्यान कर रहा है संसार में। लोग कहते हैं मैंने 18 घंटा ध्यान किया, मैं कहता बिल्कुल करते हो, उसे तो कम ही बताया आपने तो। अरे भाई 24 घंटे ध्यान करते हैं हर व्यक्ति, कौन नहीं ध्यान करता है। यह तो विषयांत सब विषयों का ध्यान कर ही रहे, संसार का ध्यान कर ही रहे, कौन नहीं कर रहा है ध्यान सब कर। इन किसका ध्यान कर रहे हैं, सत्व का कि रज का कि तम का, उस पर निर्भर है। और भगवान यहाँ पर उन सत्वमय पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं, जिनका ध्यान करने से जल्दी ही हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ज्ञान मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये सत्व उत्कर्ष, इसलिए यम संयमताम अहम, ये संयमी पुरुष के अंदर जो ये संयम है वो मेरा सत्व है। और सत्वोत्कर्ष वाला पदार्थ ग्रहण करना भी कठिन होता है, सत्वोत्कर्ष वाला वस्तु अपनाना भी कठिन होता है, संयम करना कठिन है। चंचल होना तो स्वभाव है, आसान है। चंचल अभी मना कृष्ण बोले रजोगुण तो आसान है, तमोगुण भी आसान है, इन संयम करना कठिन है। तो त्याग के बिना नहीं होगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो चंचलता से निवृत्ति नहीं पा सकते, संयम में आ नहीं सकते आप। इंद्रियों का संयम करना है ना, संयते तत्पर संयते इंद्रियः, इंद्रियों का संयमन करने के लिए तत्पर इंद्रियों के विषयों से आपको वैराग्य होना जरूरी है। कान है, सुनने को तैयार है, हर चीज को सुनने को तैयार है, सात्विक राजसिक तामसिक। जब तक राजसिक और तामसिक शब्दों को सुनने से वैराग्य नहीं होगी, तब तक सात्विक शब्द शरण रूपा संयम आपके अंदर नहीं आ सकता। आंख देख लो, रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी वस्तुओं को दर्शन करने की क्षमता रखता है कि नहीं, लेकिन आपको जब तक तामसी रूप और राजसी रूपों का दर्शन करने का प्रति वैराग्य नहीं होता, तब तक यह चक्षु केवल सात्विक रूपों का दर्शन नहीं कर सकता। यह सात्विक रूप दर्शन रूप संयम के लिए रजोगुणी और तमोगुणी रूपों का परित्याग तो वैराग्य आवश्यक हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक विषय में समझो, जब तक तब तक विषय रजगुण और तमगुण वस्तुओं की हम निवृत्ति को नहीं पाएंगे, तब तक संयम रूपी सात्विक वृत्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। और है ही नहीं वैरागी, ये बात प्रैक्टिकल है। भले आप अपने आप को मान ले कि हम बड़े विरक्त, पता लग जाता है सब, कौन कहा जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या मुंह से गुनगुना रहा है, सब पता लग जाता है। क्रिकेट देखने जा रहे हैं, कहीं तो क्रिकेट खेल भी रहे हैं, सिनेमा के गाना अभी भी मुंह में गुनगुनाते रहते हैं, भजन तो याद होती नहीं, फिर अपने आप को मानो हम संयमी है, ये कैसा हो? भगवान जान के इसको यहाँ गिना रहे हैं कि संयम नाम का जो चीज है ना वो अत्यंत विरल वस्तु है, इसलिए वो मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। और कहा रहता है संयमी पुरुषों में ही रहेगा, संयमी पुरुषों में ही जो संयम विद्वान है वो मेरा उत्कृष्ट सात्विक स्वरूप समझो। और ये नहीं समझा, समझना कि अन्य चीजों में कहीं अच्छा ही नहीं है, नहीं दैत्यों में भी कुछ अच्छा है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः करयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पहले जैसे चेतन और जड़ पदार्थों का वर्णन किया, आप ये सोचे फिर पशुओं में अच्छा नहीं होगा, राक्षसों में अच्छा कुछ नहीं होगा, नहीं वहां भी सात्विक तत्व है। जैसे दैत्यों में प्रहलाद है, जिनके नाम स्मरण करने, जिनके जीवन चरित्र गान करने के लिए सात्विक भागवत पुरुष लोग भी, भगवान के भक्त लोग भी गान करने के लिए उत्सुक रहते हैं, वो है तो दैत्यों में, लेकिन उनमें भी सत्वोत्कर्ष वाला स्वरूप। काल कलयताम अहम कलयताम कलनम गणम गुरुदाम, गणा करने वालों में गणा रूपी कार्य भी मई हूँ, पशुओं में मृगाणाम च मृगेन्द्र, मृगों में मैं मृगेन्द्र हूँ, और पक्षियों में वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में साक्षात गरुड़ ही हूँ जो विनता का पुत्र है। भाष्य तरीका देख लो, आयुधानाम आयुधानाम अहम वज्रम दधीचि हस्त संभवा, है ना, दधीचि के हड्डियों से उत्पन्न होने के कारण से ये सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, अतएव वज्र मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो आयुधों में। धीरो राम निधोग्रीणाम अहम अस्मि कामधुक, दोहन करने वालों में से मैं कामधेनु रूपा दोहन करने वाली हूँ समझो, क्यों वशिष्ठ से सर्वकामानां दोग्री सामान्य वाक कामधुक, कि वशिष्ठ की सकल कामनाओं को दोहन करने वाली है, अतएव उस कामधेनु को मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो धेनुओं में, अथवा सामान्य वाक कामधुक सामान्य रूप में भी समझ लो, जो आपकी वाणी है एक काम को दोहन करने वाली यह कामधुक है, अन्य समस्त वाणियों की अपेक्षा से यह वाणी कामधुक है, विशेष रूप बनियों की वाणी कामधुक होता है, बनिए एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे मना लेंगे आप जितना रूट भी चाहो ना, कमाल है, भगवान ने उनकी जो यह गुण तो सराहना करनी होगी, वही बात है आपका है, ये नहीं तो वो ले जाओ, वो नहीं तो ये ले जाओ, ये नहीं तो वो ले जाओ, वरी बाप तो कपड़ों की दुकान में तो हम तो चमत्कारी देखते हैं, धेड़ धेड़ धेड़ धेड़ कपड़ा फेंकते बातें कवाल कर देते, हम आदमी क्या बोले तो कुछ ना चुन के लाएगा, जो भी लाएगा वो तो जरूर ठगा जाएगा, ये कमाल है ना उसकी वाणी का कमाल है। इसलिए सामान्य वक्त का मत प्रजना प्रजनिता अस्मि कंदक काम, प्रजनन करने वालों में मैं समझो काम रूप में उपस्थित हूँ, सर्वाणाम सर्व वेदानाम अस्मि वासुकी सर्वराज, सर्व वेदों के अंदर समझना मैं सर्वराज वासुकी हूँ, अनंत अस्मि नागानाम नाग विशेषानाम नागराज, नाग विशेष समझो नागों का राजा है अनंत वो मेरा स्वरूप समझो। ये सर्व का ही जाति भेद है, अलग अलग जाति भेदों की महत्व दे रहे हैं यहाँ पर, एक ही योनि में दो जाति ले लिया सर्प जाति और नाग जाति, सर्पों में भी एक उत्कर्ष बता दिया नागों में भी एक उत्कर्ष, क्योंकि दोनों से उनका संबंध, दोनों से उनका कि आनंद का संबंध स्थिति सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों कालों में, परवासुकी का भी संबंध कब हुआ था विशेष मंथन काल में, अमृत मंथन के लिए वासुकी की बहुत जरूरी है, सर्वान वास यती वासुकी, सभी को वास प्रदान करने वाला वो वासुकी, कौन वास प्रदान करता है सबको, आप इस शरीर में वास कर रहे हैं, किससे वास कर रहे हैं, प्राण से वास कर रहे हैं, इसलिए प्राण ही वासुकी है, प्राण ही वशिष्ठ है, वशिष्ठ शब्द का भी अद्वाप रह गया, सर्वश्रेष्ठ रूपेण वास यती वशिष्ठ, तो इसलिए कहते कि सर्पाणाम अहम वासुकी, सर्व क्या सर्वगत सर्पति गच्छति थी सर्प संसार, संसार वस्तु स्थिति संसारी नाम मध्य सर्पाणाम मध्य संसारी नाम मध्य अहम वासुकी रश्मी यो वास सर्वान सब वासुकी वासुक स्वरूपो अहम अस्मी, ऐसा दूसरे दृष्टिकोण से व्यर्थ इसका कर सकते। भाषकार कहते अहम दुष्चास्मी नागाराम नाग विशेषणाम नागरस्मी वरुणो याद साम अहम अब देवता राम राजा अहम। अब देवता जितने भी हैं उन सब का राजा जो वरुण वह मेरा विशत स्वरूप है। पितृणाम हरियमा नाम पितृराजस्मी पितरों में उन पितरों का जो राजा है हरियमा नाम से सुप्रसिद्ध है वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। यमा संयमताम संयमनम कुर्वताम संयम करने वालों में जो संयम रूपा गुण विशेष है वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है समझो। प्रहलाद इति प्रहलाद नाम जस्मी दैत्याणाम दिति वंशाणाम दिति के भी वंश में उत्पन्न हुए दैत्यों के अंतर्गत मेरा विशिष्ट स्वरूप प्रहलाद है समझो। यो भी भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए कहा किसी ने भजन में आता है बहुत सुंदर, लोग तो चाहते हैं सभी दुख और दूर करते हैं सभी दुख को, लोग चाहते हैं सभी सुख को और दूर करते हैं सभी दुख को, लेकिन ये शहंशाह सुख दुख दोनों को चाहता है। क्यों? कद सुख दुख तेरा ही रूप है, सुख आवे तो अच्छा लगे दुख चाहे तो बुरा लगे, हमें दोनों के आने जाने पर दोनों ही बुरा लगे क्योंकि दोनों ही आप करो। क्यों? दुख सुख भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है, दुख भी ब्रह्म स्वरूप ही है। क्यों? सर्वम कल्पितम ब्रह्म जब कह दिया तो दुख अलग कहां से हो जाएगा, सर्वम के अंतर्गत दुख भी है। इसलिए व्यक्ति अपनी ही वासना और राग द्वेष संस्कारों को लेकर के सुख को चाहता है दुख को नहीं चाहता है, और जिसके लिए दोनों ही दृश्य हो गया ऐसे शहंशाह के सुख सुख रूप है दुख दुख रूप है। सुख से उसका हर्ष नहीं दुख से कष्ट नहीं, क्योंकि वो दोनों को ब्रह्म का रूप माने। तो ऐसे ही लोगों के लिए बात कह रहे हैं कि है देखो जो दैत्या नाम द्वितीय वंशा नाम वो द्वितीय वंश जो है वो भी क्या है मेरे ही स्वरूप है, इसलिए उनमें भी जो उत्कर्ष है वो मैं तेरे को पता। देवताओं में मैंने बताया, राक्षसों में भी मेरा विशिष्ट स्वरूप है, क्योंकि देवता जैसा मेरा रूप है राक्षस भी मेरे ही स्वरूप है, और मेरे से अलग नहीं, इसे आपसे अलग नहीं होता आपका फोड़ा, इन फोड़े को अलग कर देते हो उसको पालते हो क्या? जो बुखार आया है वो भी आप ही के शरीर में है, जो तंदुरुस्ती है वो भी आपका ही शरीर में है, लेकिन तंदुरुस्ती को चाहते हो बुखार को भगाते हो, भगा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके अपना जो लक्ष्य है इस शरीर का जो संतुलन है उस संतुलन को हम खोवे नहीं इसलिए दबाते। इसी तरह से धर्म और अधर्म का संतुलन के लिए भगवान के स्वरूप भगवान स्वयं दैत्यों को मार दे, इसे प्रश्न उठता है जब भगवान ही दैत्य भी है तो दैत्यों को क्यों मार रहा है, स्वयं बनाया स्वयं तो मारने आ गया। कहते हमने बनाया तो जरूर है, बनाने का पीछे जैसा आपने ही खाया आपकी खान पीने कान से फोड़ा हुआ है, जितने ला के फोड़ा घुसाया गया आप ही के खान पान आप ही के कर्मशात फोड़े हुए बुखार हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसके होने पर आपके शरीर में एक असंतुलन हुआ जो वो ज्यादा विकसित होता है। कई बार से थोड़ा बुखार है आपको पता भी नहीं रहता है बुखार है, वो काम कर रहे हैं। जब संतुलन खो जाते हैं तब आपको समझ अरे क्या हो गया, लगता है बुखार है तो पहले भी थी 99 थी 98 थी पता नहीं था, सब क्रॉस करने के बाद जब संतुलन खोने लगते हैं तब आपको पता लगता है। उसी प्रकार यावत पर्यंत दैत्य धर्माधर्म से विशिष्ट संसार का संतुलन के विरुद्ध नहीं चलते हैं तावत पर्यंत भगवान किसी दैत्य को मारते भी नहीं। जब संतुलन खो जाता है संसार का तब उसका दमन करना पड़ता है, जैसे आपके अपने शरीर के स्वास्थ्य का संतुलन खो जाने पर आप अपने रोगों को नाश कर देते हैं। इसी तरह से इसलिए भगवान यह कहते हैं कि हमेशा मत समझो जो भी दैत्य मैंने हमेशा गलत, ये नहीं, प्रहलाद भी दैत्य था लेकिन वह भी श्रेष्ठ हुआ। क्यों? प्रकर्षण राजित आनंदित परम सात्विक सर्वानित प्रहलाद अगर नाम ही प्रहलाद हुआ। क्यों? प्रकृष्ट रूपेण लादित सर्वान भक्तानित प्रहलाद, समस्त भक्तों को भी आनंदित कर देने वाला है वो अतएव जिसके चरित्र का श्रवण स्मरण मरण से सभी को आनंद प्रदान कर दे, वह व्यक्ति कैसा रहा होगा। इसलिए वह श्रेष्ठ स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप समझो। काल कलयताम अहम, काल कलयताम अहम की व्याख्या भाषकर, काल कलयताम कलनम मैंने गणनम कुर्वताम, गणना करने वालों के अंदर जो गणना रूपी काल है ना, वो मेरा विशिष्ट स्वरूप है समझो। मृगारांच मृगेन्द्र सिंह व्याघ्रो वाह, सिंह समझो चाहे व्याघ्र समझो, कोई इन दोनों में से।